رونهادن آن بنده عاشق سوی بخارا. رونهادن عاشق خونابریز دل تپان سوی بخارا گرم و تیز. ریگ آمون پیش او همچون حریر، آب جیهون پیش او چون آبگیر. آن بیابان پیش او چون گلستان، می فتاد از خنده او چون گل ستان. در سمرقند است قند، اما لبش از بخارا یافت وان شد مذهبش. ای بخارا عقل افزا بوده ای، لیکن از من عقل و دین بربوده ای. بدر می جویم از آنم چون هلال، صبر می جویم در این صف نعال. چون سواد آن بخارا را بدید، در سواد غم بیازی شد پدید. ساعتی افتاد بیهوش و دراز، عقل او پرید در بستان راز. بر سر و رویش گلابی می زدند، از گلاب عشق او غافل بودند. او گلستانی نهانی دیده بود، غارت عشقش ز خود ببریده بود. تو فسرده در خور این دم نیم، با شکر مقرون نیم گرچه نیم. رخت عقلت با تو است و عاقلی، که از جنودن لم تروها غافلی.